Interstate Love Song, Stone Temple Pilots w Trójce, a my tutaj w studiu z panią Ireną, która program realizuje na tak zwanym poza anteniu, jak to się mówi, rozwijamy temat jedzenia, które daje szczęście i przed chwilą słyszę, bo było już przecież o pomidorach, było o bananach, czereśniach, serze i jajkach, a pani Irena mówi, a ogóreczki małosolne? No oczywiście, że tak. Do tego świeża bułeczka, pasztet na przykład z Prodiża, małosolny tak samo jak kiszony, to zdecydowanie zawsze. Tak, przy okazji to proszę państwa smacznego życzymy, bo to 16 minut po piątej. Będziemy jeszcze wracać do tego jedzenia, które daje szczęście. Tymczasem w tej naszej muzycznej mizerii, tak skoro o tych ogórkach było, śmiało można powiedzieć muzycznie też doskonale. Greta Van Fleet. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Brawo, trójka budzi, słuchajcie, wakacje. 26 minut po piątej, to jest rana, można tak piechotą do lata, ale proszę Państwa, lepiej trzymając parasol, bo będzie dziś na ogół padać, chociaż w Poznaniu, w Warszawie i Wrocławiu, jak twierdzą synoptycy, raczej nie, w Warszawie pięknie wyjrzało nam słońce, ale za mocno to dziś nie podgrzeje, ponieważ w centrum maksymalnie 20, w Suwałkach i w Białymstoku, tutaj dzisiaj jest zdecydowanie najchłodniej, tylko 17 stopni, a najciepłej

posłuchania i z wielką nostalgią i na pewno z przyjemnością. 17 minut do 6. Home by the Sea Genesis w programie trzecim Polskiego Radia Trójka budzi, a w progi listy Trójki Korozja weszła, chociaż ostatnio raczej na wyjściu. Minus 10 z 20 na 30 rdza. Jeżeli ma zostać na liście, warto podziałać, czyli na przykład dzisiaj w wolnej chwili zagłosować poprzez aplikację lub na stronie Trójki. Efekty jak co tydzień Tomek Miara zaprezentuje, czyli w piątek od godziny 19. Jak nie będzie odpowiedniej ilości głosów, to zadziała jak to WD-40, po prostu po rdzy. Czyli po tym utworze Skubas i Zalewski teraz w Trójce. Program trzeci. Fighters, Everlong w trójce. 8,5 minuty do 6 już tylko. Muszka, garnitur, biała koszula. Można powiedzieć wstrząśnięty, niemieszany Bond. James Bond, ale też można tak powiedzieć, jeżeli chodzi o trójkę, Gnat. Karol Gnat. 007. Zgłoś się, będzie dziś okazja właśnie się zgłosić. 227 trójek. Proszę pamiętać ten numer telefonu. Program trzeci Polskiego Radia. Porada trójka jak diamenty, które są wieczne. Za 8 minut też serwis trójki. Z tego co widzę, Krzysztof Zyblewski też już przygotowany, trójka włączona od rana, wiadomo co i jak. No to jeżeli chodzi o nasz dzisiejszy odcinek, no to koniec. Irena Dan, Michał Żołądkowski. Proszę Państwa, tak krótko i na temat. Dużo dobrych emocji Państwu życzymy z programem trzecim, najlepiej, Polskiego Radia. Came and put a freeze on my heart. I've lost the power to understand what it takes to be a man with my heart. I saw you wanted this to end. You tried your best to be a friend to my heart. Program trzeci Polskiego Radia. Za horyzontem wielka korona gór, na karoserii różowieje kurz. Odsuwasz dach, w rękę łapiesz wiatr. Powiedz prawdę, ile lat mnie kochasz? Droga ucieka, noga już ciężka jest. Opór decha i z oczu znika sen. Będzie nam najbliższy.